कर्म शुद्धि है स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 12 जनवरी 1997 को सुबह लगभग 9 बजे जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम संसार तो हमारे सामने दिखता है, इसलिए उसको देखकर फंस जाते हैं। लेकिन भगवान दिखते नहीं, उनको हम अपना कैसे माने? भगवान ही मेरे हैं ऐसा विश्वास कैसे हो? एक बात कह दूं, गुरत नहीं मानोगे। प्रश्न तो ये होना चाहिए, जो सामने दिखते हैं उसको हम कैसे माने? ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि सामने दिखता हो तो प्रत्येक क्षण बदलता है, इसे विश्वास करें ही कैसे? बदलने वाले पर कोई विश्वास करता है आदमी? आपके शरीर देखो कितना बदल गया, बदलता है जा प्रत्येक क्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें स्थिर हो, तो हरदम बदलने वाले पर विश्वास कैसे करें? बात ये होनी चाहिए, दिखने वाली कौन सी ऐसी चीज है आपकी जो स्थिर रहती है? बताओ, कोई बताओ। देखने वाले जो बिल से जो दीख है बिल से आकार, जो आकर दीख है सब विनाश होता है। विश्वास तो किया जाए किसी स्थायी चीज पर किया जाए ना, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता उस पर विश्वास कैसे किया जाए? किसी बोलो कोई बात हो तो। प्रत्येक क्षण बदलता है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, किसी क्षण भी स्थिर नहीं। प्रत्येक क्षण बदलता ही बदलता है, उस पर विश्वास कैसे किया जाए? क्यों बताओ, बोलो, आपको ही बोलो। ए भाई बहन जितने बैठे हैं, अपनी माँ के जन्म लिया जब ऐसे ही थे हमें क्या जो आवाज है जैसे, और आज 10-15-20 वर्ष पहले से ऐसे थे, तो ये कब बदले हैं? किसी एक वर्ष में बदले हैं, एक महीने में बदले हैं, एक दिन में बदले हैं, एक घंटा में बदले हैं, एक मिनट में बदले हैं? अरे मिनट में क्या बदलना ही रूप है इसका, केवल बदलना ही बदलना। और जयराम जी कुछ नहीं है ही नहीं, इतना तेजी से बदलता है जिसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो प्रत्यक्ष बात है, आपके हमारे शरीर छोटे से थे वो तो याद है ना आपको, जन्म याद नहीं है, परंतु खेलते थे पढ़ते थे उस समय तो बात याद है। क्या वैसा शरीर है अभी? कौन सी चीज ऐसी है जो वैसी वैसी है? एक रूप एक थन रूप से रहती है, सब बदलती है। ये सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी और जल यही सब बदलता है, ये भी बड़े बड़े बड़े बड़े देखा नहीं, ये भी बदलते हैं। नहीं बदलते हो तो इसका प्रलय कैसे होगा? स्वर्ग होता है, प्रलय होता है, हरदम पृथ्वी घूमती है, हरदम चंद्रमा घूमता है, प्रश्न घूमता है, सूर्य घूमता है, तक्षक घूमते हैं, दिन और रात घूमते हैं, दिन और रात, रात और दिन आते रहते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आप बदलती नहीं? परमात्मा को हम सुनते हैं तो इंग्लैंड आप मानते हो, चीन, जापान, अमेरिका आदि का आप मानते हो, केवल सुनने से मानते हो, तो उनसे श्लोकबद्ध ऋषि मुनियों की लिखी हुई बातें क्या उतने विश्वास का पात्र नहीं है? अखबारों में झूठी झूठी बातें आती हैं, उन अखबारों की बातें मान ले तो वहां चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, ऐसे देशों को मानते हो, क्या देखा है? बिना देखे उसी को नहीं मानते जिससे कल्याण हो जाए, वो नहीं मानते। परहेज तो कल्याण से ही है, और क्या बताओ, जिससे उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, वो नहीं माने, और तो मानेंगे सभी। जिससे हमारा भला हो जाए वो नहीं माने, पतन हो जाए वो माने, क्या ये ठीक है? देखो, मानने की चीज वही होती है जो नहीं दिखती है। दिखती उसको माने क्या? आपकी दृष्टि से देखा जाए तो दिखती उसको माने क्या? वो तो है आपकी दृष्टि, बिल्कुल स्थूल दृष्टि, देखती उसको माने क्या? वो तो है ही। मानना नाम उसी का है जो दिखती ना हो। दूसरी बात आपसे पूछे, माँ को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। बात कोई भाई बहन बताओ, अपनी माँ को किसी ने देखा है? माना है माँ को, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये हमारी जाति के हैं। देखिए आपने जाति, नाम आपने देखा है, संबंध आपने देखा है। अब इस दो चार पुरुष दोष यहां खड़ी है, इसमें बिना माने आप बता सकते हो कि स्त्री कौन सी है? बता सकते हो? आपको ये है तो माने हाँ ये है, बिना माने बिना सुने क्या बता देते हो आप? चार स्त्रियां खड़ी है, चार पुरुष खड़े हैं, और कहते भाई चारों की स्त्रियां कौन सी किस पुरुष की कौन सी स्त्री है? अब आपको क्या पता है? आप कह दो भाई हाँ हम कहते हैं, फिर तो दिखता कहाँ है? मानते हो जाति दिखती है, वर्ण दिखता है, आश्रम दिखता है, योग्यता दिखती है, अनंत चीजों को मानते हो। उस मानते में संदेह उसमें जिसने कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भला हो जाए, मुक्ति हो जाए, वो नहीं मानेंगे और सब मान लेंगे। तो देखो, जीव और जगत और परमात्मा तीन बात का विवेचन आता है दर्शनों में, शास्त्रों में इन तीन का बात आया है, जगत जीव पर आत्मनाम, जगत और जीव और परमात्मा, इसमें दिखता है ये सामने दृश्य। जीव भी दिखते नहीं है, मन दिखता नहीं है, इंद्रियां दिखती नहीं है, इंद्रिय जो आंख में देखने की शक्ति है वो देखने की शक्ति दिखती है, त्वचा में जो स्पर्श करने की शक्ति है क्या वो शक्ति दिखती है? कान में सुनने की शक्ति है क्या वो शक्ति दिखती है? जीभ में चखने की शक्ति है क्या वो दिखती है? नाक में गंध लेने की शक्ति है क्या वो दिखती है? त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति वो दिखती है? दिखती नहीं, मानते हैं। और इनके भाव अभाव दोनों है, किसी की नेत्र ऐसे हो जाते हैं दिखने में नेत्र ठीक बरोबर दिखते, कोई फूला कुछ नहीं दिखता है नहीं। तो देखने की शक्ति और है और नेत्र और चीज है। नेत्र देखने की शक्ति के रहने का स्थान है, आंख देखने की शक्ति का नाम नहीं है आंख का, इनका ये शक्ति है। नाक में सूंघने की शक्ति है तो वो शक्ति अलग है, नाक अलग है, इसमें रहने की शक्ति है। पीने से हो जाता है रोग तो गंध आती नहीं उसको। कान देखते ऐसे कैसे ही, सुनने की शक्ति नहीं रहती तो सुनने की शक्ति देख लोगे आप कितनी है, श्रुति कहाँ गई कैसे गई, अनेक चीजें ऐसी। मेरा मन ऐसा है, मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, और मैं अपना आप के तो वो अपने आप देखते हैं, अपनों को अनंत चीजों को जानते हैं, देखते हैं, मानते हैं, बिना देखे मानते हैं। लड़का लड़की संबंध हो जाता है आजकल, तो देखते हैं पहले देखते ही नहीं थे, जब बारात आती है तो वह लड़की देखती है, पहले ही मानते हैं सगाई हो गई तो हो गई, सब कहने से ही मानते हो तो कुछ दिखता है। तो परमात्मा मानने के ही है, ये देखने तो सो जाने जी देव से नहीं, जिसको भगवान जनाते हैं तभी जानता है, और जानने में तुम्हें ही वह जाए पहले मानते हैं। परमात्मा केवल मानने की शक्ति है, मानने की चीज है, देखने की नहीं है। देखने तो भगवान की दिखा दे, दर्शन दे दे, इस बात है। इंद्रियों से भगवान देखने में नहीं आते, इंद्रियों में देखने में कौन चीज आती है, और जो जैसे आंख है तो आंख में देखने की शक्ति है ना, थोड़ा ध्यान देना, आंख से छोटी चीज होती है वो देखने में आती है, आंख है ना, ये इत्यादि एक साथ आंख में दिखते हैं, तो ये आंख से छोटे हिस्से में नहीं होगी, ऐसे हाथ में पकड़े तो ये पकड़ सकते हैं, बड़ी दीवार को पकड़ सकते हैं, जिसकी समझ में जो कब्जे में आता है वो छोटा होता है, जो कब्जे में आ जाए वो बड़ा होता है। तो देखने वाली वस्तु से आंख बड़ी है, जब आपको पागल आदमी पागल बड़ी का छोटी चीज है, छोटी आकृति में देखती है, नहीं तो इतने आदमी आंख में कैसे आए बताओ, आंख के देखने में आ जाते हैं कि नहीं, सब दोनों सदा दिखती है आंख में, तो आंख बहुत बड़ी है। आंख किस अंश में है ये, आंख से मन बहुत बड़ा है, क्यों आंख तो देखने को ही देखता है, और कान तो शब्द को भी सुनता है, नाक गंध को भी सुनता है, तो त्वचा का भी स्पर्श होता है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों को पांच इंद्रियां जानती है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय विषय को नहीं जानती, मन पांचों को जानता है, तो मन इसे बड़ा हुआ। मन होता है तभी देखते हो, मन नहीं होता नहीं देखते, ऐसे हम देखते हैं और हमारा मन और जगह है, दिखता नहीं, आंखें खुले हुए दिखेगा नहीं, मन होता है तब देखते हैं, तो मन पांच इंद्रियों को देखता है, मन को बुद्धि देखती है, बुद्धि को अहम देखता है, अहम को आप देखते हो, तो आप कितने बड़े हो, नित्य सर्वगत स्थानो असरो अयम सनातन अभ्युक्तो यम अचिंत्यो यम अविकारियो अय उच्यते तस्माद एवं विदित्वेनम नाम सोचते मनुष्य, आप कितने बड़े हो, ब्रह्मा की आयु को भी आप देख लेते हो, चतुर्युगी होती है, चार युग बीते सतयुग तेथा द्वापर कली, एक चतुर्युगी ऐसी हजार चतुर्युगी होती है, तो ब्रह्मा का दिन होता है, हजार चतुर्युगी ब्रह्मा की रात होती है, 2000 चतुर्युगी आठ बार होती है ब्रह्मा जी की, इस दिन से फिर पक्ष करो, पक्ष महीना करो, हमारे महीना और वर्ष ऐसे 100 वर्ष उम्र होती है। तो आप मन से बुद्धि को बचा लेते हो कि ब्रह्मा जी भी ऐसे होकर चले जाते हैं, वे भी आपकी बुद्धि में आ जाते हैं, तो बुद्धि कितनी बड़ी है, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के थोड़े ही हो, ना आप बुद्धि हो ना आप बुद्धि के आप हो, आप मेरी बुद्धि, तो आप कितने बड़े हो, ये ख्याल नहीं किया आपने, ख्याल करो तो आप नित्य हो, सर्वगत हो, स्थान हो, असल हो, अयम सनातन अभ्युक्त हो, यम अजित हो, यम अविकारी हो, अयम उचित तस्माद एवं विदित्व ऐसा जानो, तो शोक हो ही नहीं सकता, चिंता हो ही नहीं सकती। जो सूक्ष्म चीज होती है वो व्यापक होती है, जो स्थूल होती है वो एक देश होती है, ये कार्य कारण होते हैं, ये दार्शनिक विषय है, तो देखते हैं उसको हम, माने भगवान दिखते नहीं, मानने की चीज वो ही होती है, देखने की नहीं होती। किसी को आप पढ़ा लिखा मानते हो तो पढ़ा लिखा दिखता है क्या, दिखता कहाँ, किसी को कहते लखपति ऐसा है, ये करोड़पति है, दिखता है, मानते ही हो तो ये इतने विद्वान है, ये विद्वान है, जानकार है। संसार का सब काम मानने से चलता है, तो संसार काम मानने से चलता है, इसे परमात्मा की प्राप्ति मानने से होती है। भगवान को जो मान लेता है वो सुन करके सीखता है, मानता नहीं है। भगवान को मानने वाला भगत हो जाता है भगवान का। एक कथा आती है भक्तमाल में, श्रिया दे एक कुम्हारी थी। वो श्रिया दे कुम्हारी थी, तो कुम्हार क्या करते हैं, ये मटका बनाते हैं, अपने घड़ा बनाते हैं, बना करके गिरी मिट्टी से पहले चाक पर चढ़ाते हैं, वो बना करके फिर पीट पक्का करते हैं, फिर घाव में रख देते हैं, वो सब सूख जाते हैं तब तो आवा में लगा देते हैं, फूस कचरा दे करके और चिन कर ढंग से लगा देते हैं, फिर उसे आग लगा देते हैं, तो आदमी वो पक जाता है, ये बर्तन पक जाते हैं। तो एक दिन ना उसने वो आवाज लगा दिया, आग लगा दी, आग लगा देने पर याद आई उसने देखा था एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो बच्चे थे, तो उसको विचार था कि ये बाहर रख दे, पर भूल गई, अब मटकी में चढ़ गया वो, अब कहाँ मटकी कहाँ है पता नहीं, और आग लगा दी, आग लगाने पर वो बाहर फिर रही है, भगवान को याद कर रही है। तो प्रहलाद जी महाराज छोटे बालक थे, खेलते खेलते तू क्या कर रही है, कि महाराज मेरे बड़ी भूल हो गई, छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे, आंखें खुली की नहीं खुली है, ऐसे बच्चे आंखें खुलती नहीं जल्दी, पिछाड़ खुलते, ऐसे छोटे बच्चे मटकी में थे, उन बच्चों को हमने हवा में रख दिया, और किस जगह वो रखा ऐसा पता नहीं, और फूस घसा लगा कर आग लगा दी, अब आग लगा दी, अब महाराज इसमें कच्चे बर्तन पक रहा है, क्या छोटे कोमल कोमल बच्चे बच सकते हैं, कितनी आग तेजी हुई जिसमें कच्चे बर्तन पक जाए, तो आमा तो खूब तेज हुआ तो बेगाना, अब ऐसे में बच्चे कैसे बच जाए। तो प्रहलाद जी को आश्चर्य आया कि बच्चे बच जाएंगे, भगवान बचे क्या नहीं बचे, मेरा भगवान बचे बच जाए, तो कहते ये खोलो तो मेरे को बुला लेगा, राजकुमार थे मामन थोड़े, तो जब ठंडी हो गई साफ शीतल हो गई, गर्मी भी नहीं रही, तब वो वहां खोला कई महीना से, तो उनको बुलाए, बुलाए तो बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलते देखा, प्रहलाद जी का विश्वास हुआ इतनी बात में, इतनी में मान लिया कि भाई परमात्मा है और रक्षा करते हैं। उसी दिन से निर्धड़क हो गए, निसंग हो गए, पिताजी कुछ भी मारे काटे ऊपर फेंके, पर्वत ऊपर चला दे, जल में डुबा दे, हाथी छोड़ दिया, सिंह छोड़ दिया, सर्प छोड़ दिया, काटने लगे, प्रहलाद जी की आंच आती, देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया, अब कैसे देखोगे समझे, आज के लोग देख लेने भी माने नहीं, आज लोगों ने कमर कस लिया है कि इस वो तो मानना नहीं है, चाहे सो यार नहीं मानना है। पीले गणेश जी ने दूध पी लिया, मुसलमानों ने अपने हाथ से पिला दिया, उधर से ले मुसलमान गया, देहरादून की बात सुनी, उसको पिला दिया, वो पी लिया, सिनेमा तक में बताया कि उनको डिजाइनिस्ट ढो रहा है, ऐसा कहे ही नहीं आ बात, नहीं मानने पर इतनी कमर कसी है इतनी कि कोई मान ले तो उसको टिकने नहीं देता, ऐसा चमत्कार होता नहीं है, बहुत कम होता, और एक साथ कैसे हो गया, विदेशों में जगह जगह ये बात हुई। एक दिन में तार चिट्ठी भी इतना फोन भी सब्जेक्ट कर नहीं सकता आदमी, इतना एक जगह हो गया। अब ये कैसे हो गया बताओ? दूसरा चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, समुद्र है, इसको किसने बनाया है? क्या आपने उन्हें बनाया है? आप बना सकते हैं? मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हैं कोई? और बनाने वाला बना दिया, अब नहीं रहा हो तो इनका कैसे संचालन होता है? आपके गाड़ियों का क्यों बनाएंगे, एक्सीडेंट हो जाता है। तारे कितने दिखते हैं, एक्सीडेंट होता है तो संभालने वाला भी कोई विलक्ष नहीं होगा। कितने तारे दिए, कितने कोई गिन नहीं सकता ये तारे। अगर आप टकराती नहीं तो निगरानी रखने वाला कोई होगा। एक कोई विलक्षण शक्ति माननी पड़ेगी सबके भीतर। क्या क्या विलक्षणता है? या हमारे आपके शरीर कैसे बन गए? एक बूंद का बंडिया बढ़ाना, कौन हिंदू मुसलमाना, एक बूंद का। ये तस्मात किल बपरम यद गर्भवास अस्तितम रेत चेतती, गर्भवास होता एक बूंद, जब चेतती हस्तर मस्तक पद भूत नानकुरम, कितना हो गया। मयूर के अंडे में कितनी विलक्षणता है, कितने रंग निकल जाते हैं। एक बीज में वृक्ष निकलता है तो वृक्ष की टहनियां है, पत्ता है, फूल है, फल है, बड़ा वृक्ष है, सब बीज में से निकल जाता है। बीज में दूरबीन से भी देख सकते हो पत्ते, उसी फल फूल सब देख सकते हो। यार उसमें नहीं हो तो कहां से निकले? ऐसी अलौकिक अलौक चीजें है, आप हम बना नहीं सकते। एक गेहूं का दाना भी बना सकते हैं, एक बाजरी का दाना भी बना सकते है किसी की ताकत? वो बना भी लो तो उग जाएगा, अंकुर दे देगा, हो जाएगा। इसमें अलौकिक शक्ति माननी पड़ेगी। उसको आप ईश्वर मत को नेचर कह दो, प्रकृति कह दो, आप नाम आज धर दो, कोई शक्ति तो माननी पड़ेगी, कोई विचित्र शक्ति है। बस्ती जिला है, उसमें कॉलेज में गया था, उसने पूछा था मेरे से कि परमात्मा के प्रत्यक्ष होने में कोई प्रमाण बताओ, ईश्वर प्रत्यक्ष बताओ। विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, मैंने कहा प्रत्यक्ष बताएंगे? आज तक ऐसा हो तो मैंने ये पूछा कि अंग्रेजी लिपि होती है वो हमें बताओ, और अंग्रेजी भाषा होती है ये बताओ, और पढ़ा लिखा बताओ, ये अंग्रेज जानते हैं ऐसा बताओ, ये अंग्रेज जानते हैं, हम माने कैसे बताओ, हमें हम बताओ कैसे बताओ। जो अंग्रेज भाषा नहीं मानता वो पढ़ेगा क्या? मानते ही नहीं क्या पढ़ेगा? तो एक आदमी पढ़ाई करता है, एक आदमी नहीं पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करता है नहीं करता हूं, दोनों में फर्क मालूम होता है। कहीं से एक तार आया और कहा, उसने कह दिया कि अमुक जो अमुक बीमार है उसको बुलाया, ये बात है, और वो सच्ची निकली। नहीं पढ़ा उसको लकीरें उसको भी दिखती है, अंग्रेजी लकीरें मेरे को भी दिखती है, कि हरे को दिखे आप है और दिखेगा, या तो नकल कर देगा दूसरी, वैसे वैसे हम और भी कर दें, क्या लिखा है पता नहीं। अरे सामने लिखा हुआ है पर अपन नहीं जान सकता ना। तो अंग्रेजी भाषा है और लिपि भी है, अक्षर भी होते हैं, भाषा भी होती है, क्योंकि जो हम नहीं जानते वो जानता है, तो इसे मानना पड़ेगा। तो ईश्वर क्या है? जो ईश्वर को मानते हैं और उसमें जो किसी ने उपासना की है, भजन स्मरण किया है, तो जैसे अंग्रेजी पढ़े हुए में और अपढ़ में दोनों में यूं फर्क नहीं दिखता, तो हमको पुस्तक पढ़े तो फर्क दिखता है, वो पढ़ लेता है, हम नहीं पढ़ सकते। ऐसे परमात्मा के विषय में जिसने अभ्यास किया है उसमें हमारे में फर्क दिखता है कि नहीं। कोई जो भजन स्मरण करता है सच्चे हृदय से भगवान में लगा है उसमें और साधारण आदमी फर्क दिखता है कि नहीं। ये फर्क किस बात का है? अंग्रेजी पढ़े लिखे मेरा पढ़े में दोनों में फर्क है, तो अंग्रेजी कोई विद्या है तभी तो फर्क है, नहीं तो परमात्मा को मानने वाले न मानने वालों में असर पड़ता है इनका। जितना जितना भगवत विषय में अधिक पढ़ा है उतना उतना उसका असर पड़ता है, अपरिचितों में पड़ता है परिचितों में पड़ता है, उसमें कुछ विलक्षणता है। तो अगर मूल में ईश्वर नहीं है तो उस विलक्षण तक कहां से आई? प्रत्यक्ष बात है, मीराबाई की इतनी बात है। मीराबाई सास का नाम जानते हो? नंद थी उदा, वो तो पदों के कारण से जानते, तो खुद जाने उनको मंडल। तो उसमें विलक्षणता आई तो कोई चीज मूल में है, अगर नहीं होती विलक्षण कैसे आती? मुझे चरित्र आते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज के, कवि तो बहुत बड़े बड़े कवि हो गए, मानो कवियों की बात क्या गोस्वामी जी की बरोबरी है। गोस्वामी जी महाराज की कविता है पर कविता से बड़े हैं क्या वे? वे भगवान के भक्त थे तो उस कविता में कितनी ताकत है। कितने वर्ष हो गए संबंध 1631 करो कथा हरिपद दर्श ईसा 1631 1700 1800 1900 2000 गया। अभी बड़ी तेजी से आ रही है। आप बहुत से जानते हैं राधेश्याम चली राधेश्याम की रामायण, छोटे उनको पता नहीं है, आप वो मेरे को तो पता है ना। गली गली में घर घर राधेश्याम बोलते थे, राधेश्याम तर्ज बड़ी सुंदर, वो लाखों रुपये कमाए उसने राधेश्याम ने। आज देख रहे मामले है, कविता कोई मामूली नहीं थी वो भी। बहुतों को याद होगा राधेश्याम रामायण का प्रचार, आज है वो। और गोस्वामी जी की रामायण कितनी जोरों से चल रही है, गीता प्रेस महाराज जोर लगा रहा है छाप छाप करके, फिर भी बहुत खपत हो रही है। भाई रोटी तो खाने से खाए ले जो पद होती है, मेरे आश्चर्य आता है कि पुस्तक एक पढ़ी है, पीढ़ियों तो एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें पुस्तकों की खपत इतनी हो रही है महाराज, मुश्किल हो रही है ना, इतनी मांग हो रही है, इतना आदर हो रहा है, इतनी कथा का आदर हो रहा है। तो कोई विलक्षण शक्ति है उसमें, कविता ही नहीं है केवल। तो गोस्वामी जी महाराज में इतनी विलक्षण कहां से आई? मीराबाई में विलक्षण कहां से आई? नरसिंह में विलक्षण कहां से आई? आज भी कोई करता हो मिले न मिले बात अलग है, परंतु उसमें विलक्षणता कोई भूल में चीज होगा ना, बिना कष्ट हो बताओ मूल में चीज हो ही नहीं। आज विलक्षणता न असत सज्जा, ये तो श्रुति आती है असत से सत पैदा नहीं होता है, ये असत में पैदा क्या होगा? असत भावना भी दे दी ना, असत भी दे दी भाव, सत्ता ही उससे क्या पैदा हो। तो कोई मूल चीज है इसे मांगना पड़ते, करें क्या? अब मुश्किल है, जब विचार करेगा तो कुछ न कुछ है ऐसा है भाई, है नेचर है प्रकृति है पुरुष है क्या है, कोई आधार है। इतनी सृष्टि इतने ये ब्रह्मांड इतने चलते हैं तो कोई न कोई आधार है, कोई न कोई रक्षक है, कोई न कोई संचालक है, कोई न कोई उत्पादक है, कोई एक विलक्षण शक्ति है। इन बातों से मालूम होता है और भजन स्मरण करने में उसमें विलक्षणता आती है। जैसे अंग्रेजी लिपि होने से तो पढ़ने वाले में विलक्षणता आती है, पढ़ने वाले में पढ़ने में फर्क क्या है? तो उसका अभ्यास करते हैं, उनको मानते हैं, उन्हें विलक्षणता आती है। तो कोई चीज है वो मानने से विशेष अनुभव होता है, नहीं मानने से पता नहीं लगता। तो प्रहलाद जी ने मान लिया तो प्रहलाद जी कितनी त्रास हुई पूछी, मैं कुछ नहीं बिगड़ सका उनका। मीरा भाई ने कितनी तकलीफ दी, कितना दिया, कुछ नहीं कर सका। वर्तमान में भी कोई संत मिल जाए तो उसमें हमारी अपेक्षा विचित्रता दिखती है, वो अगर कोई विचित्र तत्व तो नहीं तो कैसे दिखता है। कलकत्ते में एक विद्यार्थी ने कहा ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, आपने देख लिया हाथ पर पृथ्वी में क्या है देखा कि पता नहीं, तो ऐसी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए अपनी, जिसको बिना देखे कि नहीं है, नहीं कहना बड़ा मुश्किल है कि नहीं संदेह तो कह सकता है, इसमें सुई नहीं है तो इसको ठीक से देखना पड़ेगा कि जबान की कीमत हो तो देख कर कहना पड़ेगा, यूं बोलो उसको कौन मानेगा। ईश्वर नहीं है कहना बहुत मुश्किल है, समझदार आदमी हो, सत्यवादी आदमी हो, इज्जतदार आदमी हो तो नहीं कह सकता, कैसे तो मेरे को पता नहीं, ये कह सकता है पर नहीं है, सब ढूंढ लिया कितनी हम जानते हैं। तो मैंने कहा तेरे बाल कितने हैं बता, सिर पर बाल कितने हैं बता, ये तो आप ही नहीं बता सकते। मैं तो कहता नहीं मैं जानता हूं, तू मैं जानता हूं, पूछो तेरे को पूछा मुझसे ऊपर छत पर थे दूसरे तल्ले पर, क्योंकि तो इनकी सीढ़ियां कितनी है, वर्षों से पढ़ते हो या सीढ़ियां बताओ कितनी है, अब नहीं कैसे आते बता नहीं सूर्य। जिस पर ख्याल ही नहीं क्या रोजाना चढ़ते उतरते हो उसमें बता सकते हो सीढ़ी कितनी है, जब ख्याल किया ही नहीं है कि नहीं है, ऐसी अपनी फजीती नहीं करानी चाहिए, भले आदमियों के सामने इतनी बेइज्जती करानंद जी एक बात कहते थे, काशी में वो एक सज्जन थे, वो कहने लगा महाराज 7-8-10 वर्षों से मेरा लड़का इलाहाबाद में पढ़ता है। शरणा जी बोल दो इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना है, आदमी इज्जतदार हो इतना झूठ बोल, नहीं नहीं महाराज जरूर हमारा लड़का पढ़ता है वहां, देखो मनगर सामने इतना झूठ नहीं बोलना कि महाराज मैं सच्चा कहना पढ़ता है। फिर उसको पूछा कि आत्मा कितना गांव बदलता है, तो अंग्रेज में 6 वर्षों में कण कण बदल जाता है, शरीर इतना बदलता है पुराना कण भी नहीं रहता, सबका सब बदल जाता है। तो अंग्रेजी माया का आया तो है एक बदल जाता है, तो आपका बेटा कैसे रहा बोलो, झूठ वो तो बदल गया, आपका बेटा कैसे, आपका बेटा तो वो तो बदल गया, दूसरे ब्रह्मण में आ गए। तो सब संसार बदलता है, अब मानते वो तो वही है साहब वही है, अरे वो कैसे होगा, प्रत्येक क्षण संसार मात्र बड़ा तेजी से बदलता है, आप कहते वही है वो कैसे है, इतना तेजी बदलता है अंगुली वो 2 बार नहीं देख सकते, एक देखा इतने वो तो बदल गई, केवल बदलने का रूप ही नाम संसार है। सम्यक प्रदान सरती सच सती संसार निरंतर जा रहा है, सारे जैसे नदी का प्रवाह गंगा जी का प्रवाह जा रहा है, तो गंगा जी बह रही है तो कल की जगह ही है साहब, कल की जगह ही है, कल की जगह ही बहती है, कल की जगह ही तो बहती कैसे, बहती तो कल से ही कैसे, मानो कल की जगह ही पानी बह रहा है, वो बह कहां से लग गया। ऐसे ये संसार सब बड़ा तेजी से बह रहा है, एकदम बह रहा है तेजी से, तभी आपके हमारे ये शरीर ऐसे हो गए, अगर नहीं बदलते तो ऐसे ऐसे ही हो जाते, प्रत्यक्ष बात है। तो मात्र संसार बदलता है, परंतु संसार बदलता है इसमें ईश्वर के बदलने का भी सुना कहीं कि ईश्वर की आजगात बदली हो गई है, आजगात दूसरे ईश्वर आ गए हैं, इसे सुना है कभी, आप सत्संग सुनते हो भागवत सुनते हो तो इतिहास में आया हो कि ईश्वर परिवर्तन हो गया है, आजकल नए ईश्वर आए हैं। तो वो जो नहीं बदलता उसको बदलने को मानेंगे। जो प्रत्यक्ष बदलता है सिवाय बदलने का कुछ है ही नहीं। बदलने की धारा का नाम ये संसार है, केवल बदलना ही बदलना इसको संसार कहते हैं। तो देखते हैं वो तो भाई वो तो एक हम मान सकते नहीं, क्यों उसको कैसे माने, तो सब बदल रहा है इसको हम कैसे माने। तो संसार सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। सज्जनों इस बात को ध्यान दो, आप अगर इस बात को आप देखने को मान लो, ठीक तरह से जान लो, तो आप निहाल जाओगे। प्रत्येक क्षण बदलता है, सिवाय बदलने के संसार दूसरे का नाम है ही नहीं। कोरा बदलने बदलने को नाम संसार है। स्थाई रहता है संसार? आप बताओ, आपका शरीर स्थाई है? वैसा कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें संसार न बदलता हो। प्रत्येक क्षण बदल रहा है, बदल रहा है। तो देखने वाली चीज को हम कैसे माने, इस पर विश्वास कैसे करें? विश्वास तो स्थिर हो तो करें। एक क्षण इच्छा परिणाम भाव आदित्य स्थिति सकते है, चेतन शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम भाव है, सबके साथ क्षण परिणाम है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, सब कुछ बदल रहा है, बदल रहा है, हरदम बदल रहा है। बंबई में पाठ होगा, पर होगा होगा होगा, अब हो रहा हो रहा हो रहा है, अरे हो गया हो गया हो गया, तो है कहां बताओ। निरंतर जा रहा है, निरंतर अंतर नहीं है, अंतर नहीं पड़ता, जा रहा है। आप कृपा कर इस बात को स्वीकार कर लें कि मात्र संसार जा रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। विश्वास करो तो हरदम रहने वाले पर करो, और परमात्मा है वो एक है, अनादिकाल है। प्रहलाद जी महाराज कहे आदि बरा अवतार, वो आदि बरा उसमें प्रहलाद जी हुए, अभी तक संसार चलता है, अभी भी चलता ही रहा है और बह रहा है। बदल गया सतयुग देवता द्वापर कली, सुबह शाम दोपहर रात दिन निरंतर बदल रहा है, निरंतर। एक बात है आप ध्यान देकर सुने, कोई स्थिर नहीं, थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, कोई भी स्थिर नहीं है। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, जो जो नर निर्धरक निर्धर त्यों त्यों काल हर्षण। काची काया कच्चा है, फट चला जाता है, ये एकदम क्या लहट फैल हो गया साहब, क्या खून की उल्टी हुई, खत्म हो गई, आते आते की याद से खत्म हो गया। ऐसा कच्चा मामला है, ये शरीर जितने है उसी मिट्टी के बने हुए हैं, जो फैल हो जाता है वो कई फौलाद का बना हुआ है, हार्ट हार्ट फैल हो गया सब, किसी का फौलाद का बना हुआ है कि हार्ट फैल नहीं होता, वो एक ही है। इस पर तो सिर हो रहे, हम यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, करिश्यामी करिश्यामी करिश्यामी थी चिंतिया, मरीश्यामी मरीश्यामी मरीश्यामी विस्मृतम। काम करेंगे कि नहीं करेंगे इसका तो पता नहीं है, पर मरेंगे कि नहीं मरेंगे ये निश्चय है कि नहीं, करेंगे तो होगा कि नहीं वो पता नहीं है, तो मरेंगे ये तो जरूर बात है। खास जरूर बात का तो ध्यान नहीं है, और एक फालतू बातों पर विचार कर रहे हैं। मनुष्य को ख्याल करना चाहिए कि एक दिन मरना पड़ेगा भाई। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, चला दिए जा मरघट के तीर, जिनको आज तलक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, अरे वो जा रहा है, मर रहा है। मनुष्य जची हुई है, आज बरगांठ है, आज तुम वर्ष आ गए, अरे तो रोवे जगह दिन है, तुम्हारा वर्ष खत्म हो गया, गए वर्ष 12 महीने खत्म किया क्या तुमने, या फिर राजी हो रहे हैं, घर जाया आग लगा दी राजी हो रहे, देखो कैसा प्रकाश हो रहा है, रेख रेख दिखती है, रेख फूट की तुम्हारे कर्म की, तुम घर घर जल रहेगा राजी हो रहे, इसमें कोई काटो काटो इस बात को, प्रत्येक क्षण जा रहा है कि नहीं, जितनी उम्र जन्मे थे उस समय जन्म उतनी उम्र है किसी के आज, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए कि नहीं, बुरा मत मानना सच्ची बात है, मरना बुरा लगता है पर केवल मरने ही मरने जा रहे, सिवाय मरने के कोई आवश्यक काम आपको हो तो बताओ, जरूरी बिल्कुल अनिवार्य ऐसा कोई काम तो बताओ, और जरूरी काम उसको भूल दिए और बेजरूरी काम कर रहे, थोड़ा ध्यान दो, सत्संग के द्वारा ये तो बात जानना है, तो सुना दे भाई किसका लिया सहारा है, अभी बेहतर देखना, ये बेहतर सुन बहना है, बेहतर सुनना, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे, पांच तत्व का पिंजर बनिया, पांच तत्व का पिंजर बनिया, मन बुद्धि अहंकार रे, मन बुद्धि अहंकार, मैं और मेरा मान इसी को, मैं और मेरा मान से, बहता जीव बिचारा रे, मैं और मेरा मान इसी को, बहता जीव बिचारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा, बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बूढ़ा बहता, तरुण कुमारा रे, बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, दुबला बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता साधु बहता पंडित बहता, साधु बहता पंडित बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे, बहता मूर्ख गंवारा, धनपति बहता नरपति बहता, धनपति हाथी के अश्वारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के अश्वारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता आश्रम बहता कुटिया बहती आश्रम बहता कुटिया बहती मंदिर महल दीवारा रे मंदिर महल जिंदा बहता मुर्दा बहता जिंदा बहता मुर्दा बहती सबकी छारा रे जिंदा बहता मुर्दा बहता बहती सबकी छारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा बहता यह जग सारा रे नदियां बहती पर्वत बहता नदियां पर्वत बहता बहता समुद्र खारा रे बहता समुद्र खारा रे धरणी पवन अगन जल बहता धरणी पवन अगन जल बहता चांद सूरज नभ तारा रे धरणी पवन अगन जल बहता चांद सूरज नभ तारा किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे स्वर्ग लोक में इंद्र बहता स्वर्ग लोक में इंद्र बहता देवों का सरदारा रे देवों का ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता जिसके है मुख चारा रे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता जिसके है मुख चारा वो किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा रे प्राणी बहता यह मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे मिनट घड़ी पल बहवे दिन रजनी पखवारा रे दिन रजनी पखवारा रे जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे जागृत स्वप्न जो गंगा की धारा रे जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे जो गंगा की धारा हो किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा बहता यह जग सारा बहता संग बहो मत प्यारे बहता संग बहो मत प्यारे सुमिरो सिर जनहारा रे सुमिरो सिर जनहारा रे बहता संग बहो मत प्यारे बहता संग बहो मत प्यारे सुमिरो सिर जनहारा रे सुमिरो हर दम रहता कभी न बहता हर दम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा रे हर दम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा किसका लिया सहारा यह संसार शरीर एक है यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से न्यारा रे यह संसार शरीर एक है यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से न्यारा रे तू ईश्वर का अंश सनातन तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा रे तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा बहता यह जग सारा रे बहता यह जग सारा रे बहता यह जग सारा ये भरा सब एकदम भरा कुछ हृदय है जिसके आधार से ये सत्ता बहता है वो परमात्मा है। सज्जनों सत्संग के द्वारा परमात्मा को आप मान सकते हो जान नहीं सकते। सो जाने जे देव जनाई वो जनाता कोई जानता है परंतु संसार बह रहा है ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। आपके हमारे कैसे शरीर थे कैसे हो गए और अभी ऐसे रहेंगे नहीं चाहे मर जाए चाहे जीते रहे है जैसे रहेंगे नहीं पक्की बात है।